til din krop. Lad mig løsne din strop, for om en time er jeg på vejen. Så tag mig nu, tag mig i din favn. Lad mig mærke din varme, kom her i mine arme. Lad os sammen komme hen, hvor det suser. Tag mig med, tag mig med på dine bløde vinger. Lad os se at komme op på den allerhøjeste top, der hvor elskovskilden springer. Tag mig med, tag mig med på dine bløde vinger. Lad os se at komme op på den allerhøjeste top, der hvor elskovskilden springer. Der hvor elskovskilden springer.